laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 18, słuchają Państwo Trójki i czas na serwis. Anna Kowalik-Brancati. Niemcy zabiorą nielegalne odpady z Polski, na początek 20 tysięcy ton z wysypiska w Lubuskiem. Trwa dochodzenie po śmiertelnym wypadku żołnierza w Tatrach. Prowadzi je żandarmeria wojskowa pod nadzorem prokuratury. Stawką udział w piłkarskich mistrzostwach Europy. Wieczorem Polska zagra z Walią. 20 tysięcy ton odpadów z nielegalnego wysypiska w Tuplicach w Lubuskiem zostanie zabranych do Niemiec. To rezultat negocjacji z zachodnim sąsiadem. Ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska zapowiada, że to początek procesu likwidowania nielegalnych składowisk odpadów. Jesteśmy w kontakcie z przedstawicielami rządu niemieckiego, by doprowadzić do tego, by poszczególne landy przyjechały do Polski na wizję lokalną, byśmy mogli doprowadzić do tego samego procederu, który w Tuplicach miał miejsce, byśmy mogli uznać pochodzenie wspólnie już w drodze porozumienia tych odpadów i ich nielegalne przemieszczenie. Na wysypisko w Tuplicach trafiały głównie żużle pocynkowe, dodaje wiceministra środowiska Anita Sowińska. Potencjalnie są to substancje, które mogą stwarzać zagrożenie dla środowiska i dla zdrowia, także bardzo się cieszę, że ten pierwszy krok w tych negocjacjach został zrobiony. Koszty leżą po stronie niemieckiej. Te odpady przyjechały do nas już w 2015 roku i w lipcu 2015 roku lubuski wioś zgłosił to do landu Saksonii, że zostały one przywiezione nielegalnie. Niemcy pokryją koszty wywozu śmieci, tak stanowią europejskie przepisy. Żandarmeria wojskowa pod nadzorem prokuratury prowadzi dochodzenie w sprawie śmiertelnego wypadku w Tatrach. Dziś przed południem zginął tam żołnierz wojsk specjalnych, mówi pełniący obowiązki dowódcy rodzajów sił zbrojnych generał Marek Sokołowski. Żołnierz 30-letni brał udział w szkoleniu w Wysokich Tatrach, przygotowywał się do zawodów w Szwajcarii, uległ nieszczęśliwemu wypadkowi. W wyniku udzielania pomocy mu przez TOP nie przywrócono mu czynności życiowych. Ciało zostało przetransportowane do Zakopanego. To kolejny wypadek z udziałem żołnierza w ostatnich dniach. Wczoraj na poligonie w wybuchu zginęło dwóch saperów. W związku z tym szef MON zarządził przegląd wszystkich procedur oraz warunków bezpieczeństwa obowiązujących w szkoleniu Wojska Polskiego. 6 osób jest poszukiwanych po tym, jak kontenerowiec uderzył w most w Baltimore. Czteropasmowa konstrukcja o długości około 4 km zawaliła się. Firma zarządzająca statkiem poinformowała, że tuż przed incydentem nastąpiła chwilowa utrata napędu. W rezultacie kontenerowiec nie był w stanie utrzymać kursu i uderzył w most. Wcześniej nadano sygnał alarmowy i dzięki temu praktycznie natychmiast most zamknięto. Nie udało się jednak ewakuować pracujących tam w nocy robotników drogowych. Kilka godzin zostało do decydującego meczu barażowego Walia Polska. Stawka to awans na Euro. Nasz wysłannik Adam Dąbrowski rozmawiał w Cardiff z kibicami obu drużyn. Po obu stronach dużo ostrożności. Jestem nerwowy. Naprzeciwko nas jest dobra drużyna. W ciągu 90 minut wiele może się zdarzyć. Nie wykluczam dogrywki, a nawet rzutów karnych. Rozgromili Finlandię. My mieliśmy łatwiejszego przeciwnika. Myślę, że nie oddadzą łatwo skóry. A Tom Coleman, dziennikarz sportowy portalu Wales Online, zwraca uwagę, że obie drużyny są nieco poobijane. Podobnie jak Walia, Polska nie ma za sobą najlepszych eliminacji, ale nadal pozostaje silną drużyną. W dodatku Walijczycy nie mają tu dobrej historii. Wygrali z Polską ledwie raz. Początek meczu o 20:45. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Cardiff. Każdy zasługuje na szacunek i akceptację. Pod takimi hasłami ulicami Łodzi przeszedł marsz przeciwko hejtowi. W pochodzie wzięło udział blisko 1400 uczniów z 20 szkół podstawowych. Polskie szkoły nie hejtują, ich uczniowie się szanują. Robimy coś dobrego do wszystkich. Chcemy znaleźć wsparcie. Chęć się bierze głównie z tego, że ktoś ma niezaspokojoną ochotę kogoś z wyzywania. Michał Filipczak, dyrektor szkoły podstawowej nr 11 w Łodzi. Pomysł narodził się stąd, że coraz więcej obserwujemy sytuacji związanych z dziećmi i ich problemami, z samookaleczeniami, z depresjami, z fobiami szkolnymi. To jest problem, który będzie nas dotykał cały czas, na co dzień i musimy umieć z nim walczyć, dostrzegać go, udzielać prawidłowej pomocy, reagować, kiedy nie jest jeszcze za późno. Sama nieraz byłam ofiarą hejtu. Jest to dla mnie ważne, żeby zmienić coś na lepsze. Wkrótce w Łodzi rozpocznie się pilotażowy program Bezpieczna Szkoła – Odporny Młodziak. Nauczyciele i rodzice będą uczyć się o tym, jak radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I słów parę o pogodzie. Jest nadzieja, że w tym roku święta nie będą białe, chociaż zdarzały się takie podczas Wielkiej Nocy. Jutro w całym kraju słonecznie i choć wietrznie, to ciepło. 11 stopni nad samym morzem, w centrum 16, a na południu aż 19 stopni, także nie narzekajmy na pogodę. Po drodze z Trójką, Maciej Załęcki, Daniel Leśniewski, Dariusz Pieruch, Tomasz Żonda. Witamy, będziemy razem do 19:00, będzie gość, będzie Setguy ze swoim nowym mini-albumem, ale także jak zwykle Radio Nawigator, informacje ekonomiczne i stały cykl news albo fake news. A na początek nowiutkie nagranie Maxima Park. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Just for a day. Premiera z wczoraj, a właściwie z dziś w Trójce, bo pewnie Państwo tego jeszcze nie słyszeli nigdzie. Maxime Park, Favorite Songs. A wraz ze mną gość, Set Guy. Dzień dobry. Dzień dobry. Piotr tak dzisiaj niespiesznie wkroczył do studia, mówiąc, to my nagrywamy, tak? Ja mówię, nie, jesteśmy na żywo w Trójce. Jak najbardziej. Tak ale było. Nagrywałeś ty, nagrałeś w końcu coś większego niż tylko single poszczególne, bo w końcu jest epka. Jeszcze nie płyta cała. Jeszcze nie płyta. Na razie stać mnie na epkę, jeżeli chodzi o czas i... No, pomysły pewnie by się znalazły na całą płytę, ale ta epka to i tak się cieszę z tego, że ona jest. No, jakbyś zebrał generalnie te utwory, które nagrałeś wcześniej, to płyta by ci wyszła. Pewnie tak, ale chyba wolałbym nagrać coś nowego, niż odgrzewać starsze rzeczy. No dobrze, to porozmawiamy o tej epce za chwilę. W dawkach ta epka u nas również. Kilka dni temu usłyszałem ten utwór, to byłem tak nie do końca przekonany, czy on w radiu dobrze zabrzmi. Ale właściwie dopiero w tej chwili, jak on już w pełni zabrzmiał tu w studiu, to już wiem, że to jest naprawdę utwór, który ma szansę zaszaleć troszkę i zmienić twoje miejsce na rynku muzycznym. Mam nadzieję, że tak będzie. Zobaczymy. Piosenka pod w dawkach. Twoją specjalnością jest pisanie dla innych, ale z kolei tę epkę otwiera, ten mini album właściwie otwiera piosenka, gdzie piszesz, że nie masz o czym pisać. To nie do końca prawda, ale to bardziej w tym utworze Untitled chodziło mi o to, że czasami nie jestem pewien, czy te myśli, które mam w głowie, te przemyślenia okażą się dla innych interesujące i że tak naprawdę to wszystko jest dosyć błahe. I stąd ten tekst. Ale z drugiej strony nie jesteś człowiekiem, który przynajmniej swoje piosenki, nigdy ich nie pisałeś pod publikę. Zawsze robiłeś swoje. Tak, starałem się zawsze robić swoje i tak jak mówisz, piszę i tworzę muzykę z innymi artystami, dlatego na tej epce chciałem skupić się w 100% na sobie i zrobić to, co mi w duszy gra po prostu. Prawda jest taka, że piosenki, które pisałeś dla innych, mają takie osiągnięcia w serwisach streamingowych po kilkaset tysięcy odsłon. Niektóre z nich tak, to fajnie. Jasne, że fajnie. Życzę ci, żeby choćby utwór, który był przed momentem, czyli W dawkach, pojawił się również. Miałeś taki krótki moment, parę miesięcy temu, właściwie chyba już lat wręcz, gdzie szedłeś taką bardziej, no prawie taneczną muzykę, troszkę dynamiczniejszą i troszkę bardziej popową? Tak. To od tego troszkę uciekasz. Tak, próbowałem pójść w trochę bardziej, nazwijmy to, nośną muzykę, bo może trochę pozazdrościłem tych kilkuset tysięcy na piosenkach, które współtworzyłem, ale wydaje mi się, że to nie zdało egzaminu, że ta droga nie jest dla mnie i dużo lepiej czuję się w takim repertuarze, który mamy okazję posłuchać na tej epce. No to w takim razie posłuchajmy jeszcze jednego utworu o pogodzie i jeszcze potem jedno nagranie. Kradną mi życiodajne słońce. Te chmury w mojej głowie nie chcą stąd iść, choć już tak mam ich dosyć. Te chmury w mojej głowie. Chmury w mojej głowie znów kradną mi życiodajne słońce. Dzisiaj żaden small talk nie w głowie mi, choć mówię o pogodzie. Sadgaj gościem w Trójce o pogodzie w tej chwili, czyli utwór kolejny. Tego pierwszego nie zagramy, o którym wspominałeś, ale zagramy jeszcze jeden. Opowiedz troszkę w takim razie o tym, co ostatnio się u ciebie wydarzyło muzycznie. Poza tym, że pracowałeś, mówisz, że uczyłeś się na tych utworach. Tak, uczyłem się przede wszystkim bardziej technicznej strony tworzenia muzyki, czyli miksu. To nie to, że kompletnie byłem, że tak powiem, zielony w tej kwestii, natomiast chciałem troszeczkę poprawić się, podszkolić w tej materii, dlatego też ta epka powstawała dosyć długo, jak na współczesne standardy. No i po drodze miałem jeszcze trochę przygód, typu zalane studio, szukanie nowego, budowa nowego. Jesteśmy z kolegami w trakcie jeszcze, może już nie poszukiwania, bo nowe miejsce mamy, natomiast cały czas dokładamy nowe cegiełki. Prawda jest taka, że piszesz te swoje teksty bardzo, bardzo zgrabnie i to są takie bardzo często osobiste rzeczy, natomiast bez zbędnego ekshibicjonizmu emocjonalnego. Tak, bo staram się, żeby było to w miarę uniwersalne i też nie czułbym się dobrze, gdybym wywalił wszystko, że tak powiem, tak zwaną kawę na ławę, ale tak, jest w tym jakiś element na pewno osobistych doświadczeń i osobistych przeżyć. Jak twoje dzieciaki reagują na piosenki? Na te, najlepiej reagują na tą, której nie zagramy, bo ona ma taki taneczny beat, można powiedzieć, po prostu tańczą. Do nich zwłaszcza młodszy się w tym lubuje. Powiedz w takim razie, kiedy jednak te prace nad płytą rozpoczniesz, bo to chyba jednak no, musisz mieć w planach coś takiego. No chciałbym, no, bardzo bym chciał płytę, ale myślę, że na razie musi mi wystarczyć ta epka i muszę swój duży apetyt takim małym posiłkiem, że tak powiem, zaspokoić. W tej chwili pewnie skupię się nad pracą z innymi artystami i potem, kiedy troszeczkę tego czasu więcej będę miał, na pewno przymierzę się do jakiegoś większego wydawnictwa. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku. No, mam nadzieję, że ta praca z innymi artystami, która pewnie zapewnia ci jakiś byt przy okazji, to nie spowoduje, że się wypalisz. Absolutnie. Praca nad muzyką, jakakolwiek by była, jest spełnieniem marzeń dla mnie i jest czymś, z czego czerpię niewyczerpaną, to może źle zabrzmi, ale tak jest stylistycznie, niewyczerpaną frajdę i mam nadzieję, że tak już pozostanie forever. My spotykamy się z tobą w Trójce dość regularnie i właściwie wszystko, co wydajesz tutaj u nas na antenie ma odbicie. Także mam nadzieję, że wkrótce wrócisz z czymś więcej, no bo miło jest śledzić człowieka, który się rozwija, człowieka, który myśli intensywnie o tym, jak wszystko ulepszyć, jak pokazać swoją najlepszą stronę, a tobie się to udaje za każdym razem. Bardzo dziękuję, ja również mam nadzieję, bo kurczę, no to jest niesamowita frajda, żeby tutaj przyjść i zawsze odpowiem pozytywnie na każde zaproszenie. Set Guy, dziękuję. Dzięki. Bo ja się boję, że w twoich oczach tracę kolory, że z otoczeniem się tobie zlewam, tracę kontury. Yeah.

Aniu, zobacz, kolejny raz wyświetla mi się ta reklama. Świetna inwestycja, gwarancje rządowe. Oj, nawet ten twój ulubiony aktor ją poleca. Pokaż. Wiesz co, mnie wydaje się to podejrzane. Ty zawsze masz jakieś wątpliwości. I słusznie. Według danych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w ostatnim roku oszustwa na fałszywe inwestycje stały się jednym z najpopularniejszych sposobów wyłudzania pieniędzy. Uważaj, gdzie i komu udostępniasz swoje dane. Więcej informacji o cyberoszustwach znajdziesz na knf.gov.pl. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres do kawy Siemens. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2989 z kodem rabatowym taniej o 610 zł. Bo Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Za 29,5 minuty, godzina 19, więc czas na Radio Nawigator. Dziś Mariusz Dąbrowski. Trwa popołudniowo-wieczorny szczyt komunikacyjny w dużych miastach. Stoi się w korku. I to jest raczej bezpieczne miejsce, ale zupełnie inna sytuacja jest poza obszarem zabudowanym. S1, odcinek węzeł Podlesie, węzeł Sulno, w pobliżu Dąbrowy Górniczej na 534 kilometrze. Ciężarówka uderzyła w bramownicę drogową. Bramownica to taka stalowa konstrukcja usytuowana nad jezdnią. Droga została zablokowana w obydwu kierunkach. S1 i 534 kilometr. Dobra wiadomość z autostrady A4, z odcinka Wrocław-Legnica, węzeł Kostomłoty, 127 kilometr. Nie ma już utrudnień na jezdni w kierunku Wrocławia. Również dobra wiadomość z krajowej piątki, z odcinka Kostomłoty Strzegom w Osieku na 378 kilometrze. Nie trzeba już czekać na swoją kolej. Nie ma utrudnień i jedzie się krajową piątką bezproblemowo. S17, odcinek Garwolin-Warszawa w Lubicach na 26 kilometrze dachował bus. Zablokowana została jezdnia w kierunku Warszawy. Po pewnym czasie odblokowano lewy pas ruchu. Jeszcze droga krajowa nr 74 Kielce Opatów w pobliżu Woli Jachowej na 98 kilometrze po zdarzeniu trzech aut osobowych obowiązywał ruch dla obu kierunków jednym pasem. Teraz jedzie się bez jakichkolwiek utrudnień. Ostrożności i życzliwości. Po informacjach o tym, co na drogach, czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna w studiu, więc czekamy. Zapraszam. Ani giełda, ani rynek walutowy nie zareagowały na złożenie do Sejmu wniosku o postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Indeks największych spółek WIG20 zyskał dziś prawie 2%. Dolar kosztuje 3,97 zł, euro 4,30, frank szwajcarski 4,40, a funt brytyjski 5,02 zł, czyli złoty też stabilny. Zawirowania dotyczące kwestii personalnych w naszym banku centralnym nie są najistotniejszą kwestią dla inwestorów. Nie widzimy na razie zauważalnej, istotnej reakcji rynkowej. W związku z tym przełożenie tej kwestii na realną gospodarkę, na to, co się dzieje ze wzrostem gospodarczym, z rynkiem pracy, będzie praktycznie żadne. Mówi Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego. Dodaje, że zawirowania wokół prezesa Glapińskiego nie będą miały także wpływu na politykę pieniężną w kolejnych kwartałach. W naszej ocenie ta kwestia jest neutralna dla perspektyw stóp procentowych NBP. Wydaje nam się, że członkowie Rady Polityki Pieniężnej będą nadal podejmować decyzje głównie w oparciu o perspektywy inflacji w średnim terminie. We wniosku znalazło się 8 zarzutów, m.in. złamanie konstytucji i ustawy o NBP poprzez dokonywanie skupu aktywów w latach 2020-2021. W opinii zarządu NBP to próba złamania niezależności Polskiego Banku Centralnego. A aby chronić słabego forinta, węgierski bank centralny ściął dziś najwyższe w Unii Europejskiej stopy procentowe z 9% do 8,25%. Dzisiejsza decyzja oznacza jednak zmniejszenie tempa obniżek w porównaniu z lutym, kiedy to koszt pieniądza zredukowano na Węgrzech o 100 punktów bazowych. Powiew wiosny w ofercie bankowych depozytów. Po 14 miesiącach konsekwentnego spadku oprocentowania lokat i rachunków oszczędnościowych w końcu mamy pozytywne informacje. Część banków postanowiła polepszyć warunki oferowane oszczędzającym. To pierwsza taka zmiana od ponad roku i trudno jej nie łączyć z zapewnieniami Rady Polityki Pieniężnej o utrzymywaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, mówi Bartosz Turek, analityk rynku finansowego. Średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych wzrosło. Teraz wynosi ono ponad 5,5%. To prawie ćwierć punktu procentowego więcej niż miesiąc wcześniej. Jest to jednak dopiero pierwsza pozytywna zmiana po wcześniejszych 14 miesiącach konsekwentnego pogarszania oferty depozytowej. Warto przypomnieć, że pod koniec 2022 roku przeciętne oprocentowanie promocyjnych depozytów wynosiło ponad 7,5%. To prawie 2 punkty procentowe więcej niż dziś. Obniżka od kwietnia stawki VAT na usługi salonów kosmetycznych z 23 do 8% może pomóc branży, której zadłużenie gwałtownie rośnie. Przez rok wzrosło o niemal połowę i na koniec stycznia wyniosło blisko 154 miliony złotych. Co ciekawe, od 2 lat na rynku przybywa po 10 tysięcy gabinetów kosmetycznych i fryzjerskich rocznie. Oznacza to, że każdego dnia pojawia się średnio 27 nowych placówek, a to dynamika niespotykana w większości branż. Jest jednak i druga strona, mówi Diana Borowiecka z Big Info Monitor. Tak samo szybko jak nowych salonów przybywa przedsiębiorców, którzy decydują się zawiesić działalność. Tylko w ostatnim, 2023 roku, zawieszono pracę blisko 6 tysięcy firm. W porównaniu do 2022 roku stanowi to wzrost o 35%, a do 2019 roku, czyli okresu przedpandemicznego, wzrost aż o 280%. Co do kondycji finansowej firm, które wciąż działają, to aż 3/4 z nich znajduje się w raczej słabej. Jedynie nieco ponad 24% analizowanych podmiotów jest w dobrej sytuacji finansowej. Notowania Trump Media and Technology Group, spółki byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, zanotowały wzrost o ponad 30% w pierwszych godzinach handlu na nowojorskiej giełdzie Nasdaq. Jak pisze Wall Street Journal, szokujące wzrosty zwiększyły wartość udziałów Donalda Trumpa do ponad 5 miliardów dolarów. Prezes Łokiku nałożył 250 tysięcy złotych kary na spółkę Abexil Bombała oraz jednego z jej wspólników za utrudnianie przeszukiwania. Przedsiębiorca wprowadził w błąd pracowników urzędu i z opóźnieniem przekazał służbowy telefon, a to mogło utrudnić zebranie dowodów w prowadzonym postępowaniu dotyczącym zmowy cenowej. Co 10. jajko w Unii Europejskiej znosi polska kura. Produkujemy prawie 10 miliardów jaj rocznie, co daje nam 6. miejsce wśród krajów europejskich, mówi Piotr Arak, ekonomista Velobanku. Co ciekawe, Polska jest liderem, jeżeli chodzi o eksport jaj we wspólnocie europejskiej. Odpowiadamy za 13% eksportowanych w Unii jajek, ustępując tylko i wyłącznie Holandii, wyprzedzając takie potęgi rolnicze jak Niemcy, Francja, a także Belgia. Średnio Polacy zjadają 163 jaja na osobę rocznie. Liderem w Unii są Holendrzy, którzy konsumują rocznie ponad 300 jaj na głowę. Jeśli popatrzymy na ich ceny, to jaja podrożały w Polsce od roku 2015 o ponad 74%. W tym samym czasie w krajach Unii Europejskiej wzrost cen był niższy, wyniósł 51%. Postanowiłem szybko policzyć, ile ja jem rocznie, ale to chyba 163 to było troszkę za dużo, jak dla mnie. Za dużo. No ale to nie tylko takie jaja w postaci jajecznicy, ale też makaron, ciasto. No, wiem, oczywiście, więc pewnie tyle by się zebrało generalnie. No, myślę, że tak. No więc teraz będzie piosenka, którą tak pomyślałem sobie, że spełni ci przyjemność, bo sprawdzałem, spodobało ci się nagranie pana, który nazywa się Slow J. Bardzo. Z Portugalii. I wszedłem na portugalską listę przebojów. Się okazuje, że on jest ciągle na pierwszym miejscu. Natomiast zaskoczyło mnie, że na drugim miejscu jest piosenka z Hiszpanii. No proszę. Natomiast nie jest to najnowszy singiel artysty, który za chwilę, czyli Nino Quintero. Natomiast jego piosenka debiutancka sprzed chyba 2 lat i ciągle jest na liście przebojów wysoko bardzo. No proszę. No ale stwierdziłem, że dzisiaj Lo que queda de mi. W takim razie będzie to piosenka zupełnie świeżutka i myślę, że ci się spodoba, a szczególnie ten fortepian na początku. To czekam. No sé cómo contarte, todo esto me ha cambiado. Y eso que acaba de empezar. Y no conozco a nadie, todo va muy rápido. No encuentro el momento de parar. No distingo sus mentiras, me hace daño si me miran así. No sé qué es lo que queda de mí, tal vez no lo quieres oír. Pensé que me parecía a ti, tal vez es lo que me hizo morir. Como soy un cobarde, nunca te lo he contado. Y seco mis lágrimas al aire. No distingo sus mentiras, me hace daño si me miran así. Por más que me lo decías, no creía que esto fuera a salir. No sé qué es lo que queda de mí, tal vez no lo quieres oír. Me parecía a ti, tal vez es lo que me hizo morir. Y no sé qué es lo que queda de mí, tal vez no lo quieres oír. Y pensé que me parecía a ti, tal vez es lo que me hizo morir. Haces que no te importa nada. Y todo se refleja en tu cara rota de dolor. Y es que te has quedado sin ganas y andas suplicando un segundo para estar solo. Y aún recuerdo ese momento, tú tan lejos y a la vez yo tan cerca de ti. Y es que es cierto que reviento cuando pienso en todo. No sé qué es lo que queda de mí, tal vez no lo quieres oír. Pensé que me parecía a ti, tal vez lo que me hizo morir. No sé qué es lo que queda de mí, tal vez no lo quieres oír. Pensé que me parecía a ti, tal vez lo que me hizo morir. W Trójce i Nino Quintero. A czas na nasz stały cykl, Piotr Łody i nasz gość. News albo fake news? Oto jest pytanie. A w naszym studiu dr Klaudia Rosińska, ekspertka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pani doktor, wraca fake news sprzed 2 lat. Zdaje się, że powtarza się stara narracja, że w Ukrainie, cytuję, cisza i spokój. Fałszywe treści powracają po jakimś czasie? Właściwie dlaczego? Zyskują popularność w mediach społecznościowych? O co chodzi? Panie redaktorze, to się ściśle łączy z tym, o czym mówiliśmy wczoraj, czyli takie znaczące wydarzenie, takie jak tutaj atak terrorystyczny, ono ma 2 kierunki oddziaływania dezinformacyjnego. Z jednej strony to aktywne, o którym mówiliśmy wczoraj, czyli próba wykorzystania takiego wydarzenia do polaryzacji albo do jakichś aktywnych działań. Obarczenie Ukraińców o ten zamach. Dokładnie, albo Tadżyków. Albo Stanów Zjednoczonych też w podtekście. A tutaj mamy do czynienia z drugim takim obszarem, czyli formułowanie teorii spiskowych albo podtrzymywanie teorii spiskowych i mapa, o której pan redaktor powiedział, która krąży po sieci, która ma rzekomo dowodzić, że nie ma wojny na Ukrainie. 3/4 Ukrainy bez wojny, tak jak w Polsce cisza i spokój, z tym, że spokój przez zwykłe pisane, pisownia oryginalna. Dlaczego Ukraińcy nadal okupują ekonomicznie nasz kraj? To w dopowiedzeniu jeszcze. Nie jest bez znaczenia. Nie jest bez znaczenia, ale to jest karmienie właśnie tego umysłu spiskowego. Pokazywanie, że mainstreamowe media, że tak już powiem takim żargonem, spiskowym, ukrywają prawdę, nie chcą powiedzieć opinii publicznej, że to tak naprawdę jest wymyślona inscenizacja. Teraz w ostatnim czasie, parę dni temu zaczął funkcjonować w sieci też taki fake news dotyczący właśnie tego ataku terrorystycznego w Rosji, gdzie rzekomo właśnie filmik ma przedstawiać jakiegoś człowieka, który siedzi obok worków z rzekomymi sztucznymi ciałami, które mają właśnie być takim dowodem, pokazuje w cudzysłowie oczywiście dowodem, związanym z tym, że tego zamachu tak naprawdę nie było. To jest dokładnie ten sam mechanizm, czyli formułujemy takie twierdzenia mówiące, to jest wszystko inscenizacja, to się nie dzieje naprawdę, ty nie wiesz im, mam na myśli tutaj polityków, media, ty wiesz nam, czyli takim właśnie pojedynczym kontom, pojedynczym organizacjom, czy definiującym się jako alternatywne media, albo też jakieś alternatywne źródła informacji, bo teorie spiskowe, panie redaktorze, mają to do siebie, że nie możemy ich ani potwierdzić, ani wprost czyli im zaprzeczyć. Czyli takie pozostawianie, tak? Żeby odbiorca sobie sam dopowiedział. Ale to już jest takie narzucenie, nie wiem jak to nazwać, takiego zaklinania rzeczywistości. No dlatego to jest manipulacja. Wam pokazujemy, jak macie myśleć. Perswadujemy. Kierunki myślenia, kierunki poszukiwania przyczyn, skutków, formułowania wniosków, to wszystko sprowadza się do tego, że ktoś pod płaszczykiem dobrych intencji próbuje właśnie nam wmówić, że coś, co ma miejsce, na przykład w rzeczywistości nie ma miejsca. Albo no, różne inne warianty, na przykład z różnego typu rządami i działaniami odgórnie sterowanymi. No chodzi o to, że na pewne rzeczy nigdy nie będziemy mieli 100% dowodów, tak? Nie każdy pojedzie na Ukrainę zobaczyć, że realnie tam toczy się wojna, więc musi wierzyć mediom, musi przyjmować, że prawdziwe są te przekazy, które mówi rząd, które mówi opinii publicznej, większość redakcji medialnych, ale część społeczeństwa, każdego, nie tylko polskiego, składa się z ludzi, którzy mają takie cechy osobowościowe, psychologiczne, predysponujące te osoby do żeby wiary właśnie w takie podszyte teoriami spiskowymi informacje. Ale dlaczego te fake newsy wracają? Kiedyś zostały już zdementowane na początku wojny na Ukrainie w 2022 roku. Teraz znów, to znaczy, że ta moc mimo odkręcenia albo zdementowania czy sprostowania nie zadziałała? Panie redaktorze, no nie tyle nie zadziałała, co nie dotarła. Wszystkie badania mówią o tym, że sprostowania organizacji fact-checkingowych nie docierają nawet często do połowy odbiorców tej dezinformacji. Zatem ich praca jest bardzo ważna i potrzebna, no ale z perspektywy skuteczności zawsze jest o kilka kroków za dezinformacją. Podczas gdy dany przekaz pewnie 2 lata temu był kierowany do innych grup podatnych na dezinformację, teraz wrócił w nowej odsłonie, w nowych wariantach, skierowany już do innych grup, albo poszerzający tę grupę docelową pierwotnie. No to jest bardzo proste, jak się pan zastanowi, rozwiązanie, bo algorytmy mediów społecznościowych jednak kawałkują nam ten świat wirtualny na bańki informacyjne, zatem zawsze będzie jakaś bańka, do której taka treść jeszcze nie dotarła i która będzie potencjalnym targetem dezinformacji. a teorie spiskowe z kolei wymagają tego, żeby regularnie podtrzymywać to przekonanie, że dzieje się coś alternatywnego. Mhm. Zatem one co jakiś czas muszą być odświeżane, żeby zwyczajnie karmić tą mentalność konspiracyjną wśród odbiorców. Doktor Klaudia Rosińska, ekspertka NASK zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji, była w naszym studiu. Dziękuję serdecznie za Dziękuję rozmowę. Bardzo. Dziękujemy bardzo i przed nami kolejna nowość. Tym razem będzie zespół LOR gościnnie wraz z tym zespołem Zbigniew Zabachowski, co pewnie nie będzie szczególnie dużą niespodzianką, ponieważ piosenka nosi tytuł Szrek 2. Ale myślę, że teraz będziemy czekali, kiedy ten Zabachowski się odezwie. Zaśpiewa czy nie zaśpiewa? Trochę cierpliwości. Potrafię przestać. No proszę jednak, był Szrek 2, Zbigniew Zabachowski wraz z zespołem LOR. A teraz mały suplement do rozmowy z Sedgajem. Ten krótki utwór, którego nie zagraliśmy z jego najnowszej epki. Rzucenia. Untitled i Sad Guy ze swojej nowej epki, o której dzisiaj rozmawialiśmy w Trójce. Po drodze z Trójką to wszystko na dziś. Na koniec nagranie grupy Indigo Girls, zupełnie nowe, z filmu pod tytułem Glitter and Doom. My dziękujemy. Maciej Załęcki, Daniel Leśniewski, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. Do usłyszenia. On your own, all by yourself coming home. Do you take off the clothes that you wore to work, peeling the paint from the wood? Do you dream in the dark of the roots and trees, the scars and all the uncovering? Yeah, whenever that shame tries to bury you, I hope you will find your way through. Remember, I am, am, I am. When the face on that tell you mine and you tell me yours, and we will know we are more. And remember when you feel you go astray, who made the rules for us anyway? Yeah, we get to be what we want to be. When the face on that moon is just a dead pan for your rhyme, and when it's just a night, yeah, we get to be what we want to be. When I let go of all this woe. You'll be my valentine of sorts. I'll be love's echo and reports. Together we'll dance under that turning sky, like tumbling bastards, the stars are right. And the face on that moon is gonna laugh and swim, and flightless birds will find their groove. Cause we get to be with me. Autopromocja. Jest 1 kwietnia 1962 roku, słońce zeszło. Urodziny Trójki, część druga. O 12:00 spotkanie. Katarzyna Borowiecka rozmawia z ludźmi filmu. Gośćmi będą Agnieszka Smoczyńska, Paweł Maślona i Jan P. Matuszyński. O 13:00 koncert. Artur Andrus i Joanna Kołaczkowska we wspólnym programie muzyczno-kabaretowym. Nasz jubileusz to 1 kwietnia. Zapraszamy do Trójki. Więcej na stronie trójkapolskieradio.pl/urodziny. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Hisense, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1599 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz.